Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin sen. Mealindeki ayet-i kerimede kendisinden Cenab-ı Hakk'a sığınılan kalp kaymasına ülfet ve ünsiyet de dahil midir? Evet, bu Ali İmran Sure-i Celle'sinde arkadaşlarımızdan çok defa namazda hem Zamm-ı Sure yerine hem de aynı zamanda öyle zannediyorum. Biraz da kendi mülazam öyle. Dua yerine Rabbena la tuzigh kulubena, Allah'ım kaydırma sözüyle ifade ediyoruz. Zeyhe uğratma diyoruz. Batırma da diyebilirsiniz burada. Sürçme de diyebilirsiniz. Hafizan Allah. Ama Kur'an-ı Kerim zeyh tabirini kullanıyor. Kayma belki en yakın manası oluyor. Mali münifi, ey Rabbimiz, hem de alemlerin Rabbi olarak Rabbimiz diyoruz. Şahsımız adına değil. Ve bunu böyle söylerken aynı zamanda belki başta içinde bulunduğumuz bir heyeti âliyeyi niyet ediyoruz. Sonra bütün bir alem-i İslam'ı niyet ediyoruz. Sonra şöyle böyle Allah'a karşı imanı olan, Efendimiz'i kabullenen insanları niyet ediyoruz. Ve hepimiz namına, ey Rabbimiz, bizi terbiye eden, bizi yoktan var eden, terbiye ede ede bu hale getiren, insanlık şekliyle serfiraz kılan, insanlık duygularıyla serfiraz kılan, imana müsait hale getiren, en mükemmel terbiye ile bizi terbiye eden ey mürebbimiz, Rabbena, o demek Rab Cenab-ı Hakk'ın mürebbi manasına terbiye eden, yetiştiren, geliştiren, yoktan var eden, küçük şeyleri büyüten, tohumları ağaç haline getiren, tohumları başaka başağa yürüten Allah Celle Celaluhu. Evvela o mülazı, o kelime çok önemli. La tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Hiçbir zaman Allah kalbimizi kaydırmasın da ne zaman kalp kayarsa kaysın o bir husrandır, bir haybettir, bir kayıptır. Günahlarla kalbin kayması insanın, beşeri taşkınlıklarla, şeytanın çelmeleriyle, nefsi emmarenin kündeleriyle hep kaymalar olabilir. Ama kaymanın en acısı badeyse deytena. Bize hidayet sultanlığı bahşettikten sonra kalbimizi kaydırma. Ondan onun arasında çok uzun bir mesafe var. Yani hiç seni duymamış, seni bilmemiş. O insanın bir günaha kayması hafif bir şeydir. Dar bir açıdır o. Fakat bir de sen terbiye ede ede ede kendini de duyurmuşsun. Ede ede Kur'an'ı duyurmuşsun. Ede ede Efendimiz'i duyurmuşsun. Ede ede uhreviliğe ait duygularımızı harekete geçirmiş ve canlandırmışsın. Bizi hidayet etmişsin, gözümüzü açmışsın. Bizi kalbi ve ruhi hayata yönlendirmişsin. Mesafe boşlukla o kadar açılmış ki kocaman bir açı meydana gelmiş. Allah'ım hidayet ettikten sonra kalbimizi kaydırma bunu. Öbürü de önemli bir mesele ama fakat bu çok daha önemli. Hazreti Pir'in ifadesiyle İhlas Kulesi'nin başından derin bir çukura düşme manasına bir şey. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً diyoruz. Kaydırmaman için bize kendi ledününden, nezdinden, üluhiyetinden, biz keyfiyetini bilemiyoruz onun. Her şey senin nezdinde ayrı bir derinliktedir. İlim ayrı bir derinliktedir. Hibeler ayrı bir derinliktedir. Bağışlama ayrı bir derinliktedir. Müsamaha ayrı bir derinliktedir. Rahmet tayfları ayrı bir derinliktedir. O bakımdan kendi idrakimiz çerçevesinde talepte bulunmuyoruz. Ledününde nasıl bir bağışlama işi varsa, ne olur bahtına düştük, bağışla, o imanı bize bağışla, o emaneti bize verdiğin gibi kalsın bizde. Yani sanki sana emanet olsun o. Bize bırakma, bizim gücümüze emanet etme onu. Min ledünke rahme inneke entel vehhab. Vehhab sensin, orada da mübalağa kipiyle. Hiç kimseyle kıyas edilmeyecek şekilde hibe üstüne hibe eden sensin. Hani işte varlığın bütün meratibinden geçen, imanla serfiraz kılan, insanların iftihar tablosuyla tanışma imkanına ulaştıran, onunla serfiraz kılan, ebedi arzularınızı cennet vaat etmekle tatmin eden, sen böyle bir vehhapsın. Sen böyle bir vehhap olduğuna göre bizim arkadaşlarımızın, inanan insanların kalplerini de işte o mevhibenle, o engin mevhibenle sen ne olur Allah'ım kaydırma gibi. Böyle çok dar çerçevede mali münifini böyle görme esasen, ona terettüp eden şeyleri anlama açısından kolaylık sağlar zannediyorum, ama sizin sorunuzun içinde zannediyorum bazen hidayetten sonra maruz kalabileceği kalpte ülfet ve ünsiyet de buna dahil midir? Onlar da kaydırır mı? Ülfet ve ünsiyet dediğimiz şey elif olma bir günlüğüyle güzeldir. Ve nitekim işte o güzelliği de Allah'tan istiyoruz. Allahümme elif beynana ümmete Muhammedin. Allah'ım biz ümmeti Muhammed'in arasını telif buyur. Şu birbirine düşmüş. İntikam almak için diş gösteren ve çok defa belki salya atan kimseler. Çok kötü şeyler vaat ediyorlar. Geleceğimizi bunlar eğer planlayacaklarsa çok tehlikeli görüyoruz. Ne olur Allah'ım filan diyoruz yani. Bunları hidayet eyle. İşte ülfeti öyle de kullanabiliyoruz yani. Allah'ım elif beynine. Sonra lev enfakte ma fil ardı cemiyen ma ellefte beyne kulubihim. Yeryüzü altın olsaydı sen kalpleri telif etmek, bir araya getirmek, o elyaftan bir bütün meydana getirmek, cehdi gayreti içinde bulunsaydın muvaffak olamazdın. Allah'tır ki kalpleri telif etti diyor. Yani böyle bir yanı da var bunun. Birbirine ısınma, birbiriyle beraber olma, müşterek hareket etme, günümüzde paylaşma tabiriyle ifade ediliyor bu mesele. Her şeyi, sofrayı paylaşma, duyguyu paylaşma, düşünceyi paylaşma, hizmet zeminini paylaşma, herkese bulunduğunu zemin itibariyle, alan itibariyle, bir kısım haklar tanımak suretiyle, bir şeyler vermek suretiyle, beklentilerini onların gidermek suretiyle, onları tatmin etmek suretiyle kendi tatminine yollar araştırma. Senin alemden beklediğin neyse şayet, alemin senden beklediğinin de o olduğunu katiyen hatırından çıkarma. Telif, bunlar güzel şeyler. Fakat bir de ülfet dediğimiz şey, bir şeye alışır da insan onu kendi orijinal derinliğiyle duyamayabilir. Kur'an, İslam dünyasında böyle bir kadre uğramıştır. Hafızlık yapılmıştır, lafzı okunmuştur onun. Acaba bu mübarek kelimat arkasında muradi ilahi nedir? Burada müfessirini kiram şunu anlamış, fukaha-i izam efendilerimiz şunu anlamış, müçtehidini fiham, müstenbitini fiham bunları anlamışlar. Acaba buradan günümüze göre de, şartlara göre, konjonktüre göre daha neler anlaşılabilir? Madem Allah'ın kelamı bu, madem ezeli ilimden geliyor, madem her şeyi bilen zat bize mesaj olarak göndermiş, madem dertlerimize derman, madem bir reçete bu, ferdi, ailevi, içtimai hayatımıza bir reçete, acaba günümüzün dertlerine ne diyor? Ona bakma, 3 asır, 4 asır, 5 asırdan beri Kur'an-ı Kerim ülfet ve ünsiyetten dolayı bizim elimizde bir gurbet yaşıyor. Gariplik yaşıyor. Şikayet etmeye kalkarsa yandık. Allah şikayet ettirmesin. Bana bakmadılar, beni görmediler, beni anlama cehdi gayreti göstermediler. Sen beni bunlara mesaj olarak gönderdin. hem de en temiz bir insanın eliyle, ağzıyla, sonra en temiz bir sineye boşalttın, sonra en temiz bir zümre, seçkin bir zümre tarafından ilk temsil ettirdin bunu. Fakat şu 3-4 asrın görmeyen insanları, kör insanları beni görmediler diye bir şikayet ederse yandık. Ne berzahta kurtulabiliriz, ne mahşerde kurtulabiliriz, ne de mizanın başında kurtulabiliriz. Şimdi Kur'an bu ülfetten dolayı, işte okursun Akif'in dediği gibi, büyüklerden biri de son zamanlarda çok tekrar ediyor, ölülerin arkasından okunup üflenecek bir kitap değildir o. Vaka okuyup sevabını bağışlayabilirsiniz onlara. Allah'ım senin rızan için okudum, mali münifini anlamak için okudum. Eğer buna bir sevap terettüp ettiyse, ben bunu şu zatların ruhlarına armağan ediyorum dersin. Bunda bir mahsur yok. Böyle Fatiha okumada, böyle Yasin okumada da bir mahsur yok. Fakat onu sadece ölülerin arkasından okunan bir kitap haline getirme, ona karşı en büyük saygısızlığın ifadesidir. Kadifeden mahfazalar içinde onu yatak odalarımıza, başlarımıza asma, ona karşı bir yönüyle saygı ünvanıyla, hürmet ünvanıyla en büyük saygısızlıktır ona karşı. O elden düşürülmemesi gerekli olan bir kitaptır. Semanın sesidir kulaklarımızda. Hem de en temiz ağızlarla semanın sesidir. Dolayısıyla Kur'an'a karşı böyle bir ülfet olduğu gibi imana karşı da ülfet olabilir. Dar bir ilmihal çerçevesinde nazari imana ermişlerdir insanlar. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübi ve rüsulü ve yevmil âhiri ve bil kaderi hayri ve şerri minallâhi teâlâ ve ba'd ba'denler. Çok güzel, çok mübarek şeyler. Fakat hani bunu deyip de acaba bu hakikatların arkasında diyelim bir gazali ufkuyla, bir efendim İbn Hacer ufkuyla, bir Hazreti Pir-i Mugan ufkuyla, bir İmam Rabbani ufkuyla, bir Şah-ı Geylan ufkuyla acaba bu meseleye bir de öyle baksak yani. Âmentü billah nedir? Melaikeye iman nedir? Öldükten sonra dirilmeye iman nedir yani? Ben bunları söylerken benim ruhi dünyam üzerinde, kalbi dünyam üzerinde tesirleri ne oluyor bunların? Bende bir heyecan uyarıyor mu? Likaullah'a iman nedir? Allah'a mülaki olmaya. Mülaki deyince, Resulullah'a mülaki olma deyince burnumun kemikleri sızıyor mu? Tepeden tırnağa kadar bir ihtizaz var mı? Bir ürperti var mı? Şimdi böyle bir ülfete kurban gitmiştir iman hakikatları da. Nazaride kalmıştır. Çok tekerrür eden bir şey. Onun için Alman filozofu Kant diyor ki nazariyle Allah bilinmez. Ameli saf aklın kritiği bahsinde nazariyle Allah bilinmez diyor. Ameliyle bilinir. O mevzuda kalbini çatlatırcasına zorlayacaksın. Şakaklarını çatlatırcasına zorlayacaksın. Tekvini emirlerle, teşri emirlerde gel git yaşayarak mekiğini sürekli o istikamette hareket ettirecek. Esasen inanç dünyanı bir dantela gibi örmeye çalışacaksın. Ancak o zaman o imanın lezzetini, halavetini duyarsın. İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah diyor, sonra zevk-i ruhani diyor Hazreti Pir-i Mugan. O senin oraya kadar olan cehdine Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Lütuf taifler halinde bir de zevk-i ruhani hissedeceksin orada. Ama o seviyede imanı inkişaf ettirmemişsen şayet, o iman da senin için ülfete ve ünsiyete kurban gitmiştir. Esasat-ı İslamiye, namaz, oruç, hac, zekat, bunları da yerine getirirken babandan gördüğün gibi kılıyorsan, babandan, anandan görüp duyduğun gibi oruç tutuyorsan, alemden gördüğün gibi hacca gidiyorsan, malının bir miktarını çıkarıp onlar verdiği için sen de veriyorsan, onların arka planındaki esas, o esas kıymet-i harbiyeyi, gerçek değerleri şayet araştırmıyorsan, üzerinde durmuyorsan, İslamiyet'te ülfete, ünsiyete kurban gitmiştir diyelim. Gelelim yani günümüzde, sizdeki imanı olan o iştiyakı, olması gerekli olan iştiyakı, İslam'ı olması gerekli olan o iştiyakı, Allah'a olması gereken o iştiyakı, peygamber olması gerekli olan o iştiyakı sallallahu aleyhi ve sellem, Raşid halifelerin yoluna iştiyakı gerektiren, olması gerekli olan o şeyi size ifade eden zatın kitapları da zannediyorum aynen öyle bir ülfete, öyle bir ünsiyete kurban gitmiştir. En suzişi namelerle sizin bir yönüyle sıkıntılarınızı, bütün problemlerinizi hakikaten başınızı döndürecek şekilde ifade edilmiş olsa bile işte baktık aynı şeyler bunlar. Bismillahirrahmanirrahim hayrın baştır, başta biz onunla başlarız falan. Okur gidersin. Meselenin hafızı olursun. O mesele üzerinde derinlemesine durmazsın. Arka planına geçmezsin. Onunla tekvini emirlerle teşri emirler arasında münasebet kurmazsın. İnsan, varlık, eşya, hadiseler ve Allah demezsen ya gider naturalizme saplanırsın veya materyalizme saplanırsın. Gidemezsin daha ileriye. Hakikatları duyabilmek için sürekli orada da mekiğini hareket ettirmen lazım hep. Eşya, hadiseler, sen bu Allah'la münasebetin arasında hareket ettirmek lazım. Yoksa ülfet ve ünsiyet o mevzuda duyacağın şeyleri alır götürür. Onun için camilerde çok namaz kılan vardır. Birisinin dediği gibi kültür Müslümanlığı, kültür hac seyahati, turistik gibi bir şey. Kültür orucu, alem tuttuğu için tutuyoruz. Ama esas onların ruhumuza ifade edeceği, içimize boşaltacağı, o engin manayı, o feveranı, bizde heyecan hasıl edecek şeyleri duyamıyoruz. Çünkü onlara da ülfete ve ünsiyete kurban etmişiz. Bunlar doğrudan doğruya bizzeyi sayılmaz. Fakat insan bu kadar alakasız kalırsa, bir kısım fırtınalar karşısında devrilebilir. Diyor ya birisi, büyüklerden birisi, Fuzeyl İbni Yaz mı, İbrahim Ethem mi, Beyazlı Bistami mi? Allah'ın gazabından korkuyorsan veya ona karşı alaka duyuyorsan, böyle değişik şeyler karşısında sarsılma endişesi taşıyorsan şayet, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine sımsıkı sarılmalısın. Zira ağaç, sonradan esebilecek fırtınalara, tayfunlara, hortumlara karşı yenik düşmemek için yerin derinliklerine doğru habireha kök salar durur. Devrilmemeyi düşünüyorsan bir yere doğru kök salıp durman lazım. Bu yetmez bana, devrilirim. Bu da yetmez bana, yine devrilebilirim. Bu da yetmez bana, yine devrilebilirim demek suretiyle Allah'la münasebetini sürekli takviye etmen lazım. Ülfet ve ünsiyet böyle görenek, tiryakilik, alışkanlık, alem yapıyordu ben de yaptım mülahazasına bağlı şeyler. Allah o mevzuda hiçbir mükafat vermez mi? Allah'ın muamelesine karışamayız. Rahmeti çok engindir. Fakat böyle bir insanın bir tehlike satı mailinde bulunduğunda şüphe yoktur. Hafizan Allah. Çabuk kayabilir. Gözüne takılıp, kulağına takılıp kayabilir. Bunlarla ne kastediliyor siz anlarsınız. Eliyle elde etmeye muktedir olduğu şeye takılıp kayabilir. Adımıyla gittiğinde kendisini ona yakın hissettiği şeyler karşısında hafizan Allah kayabilir. Duyguları, düşünceleri itibariyle kayabilir, kayabilir hafizan Allah. Böyle ireti duran insanların devrilmeleri kaçınılmaz olur. Onun için ülfet ve ünsiyet zeyhe birer penceredir bence. Birer menfezdir. Hafizan Allah, insan onlarla da bazen hiç farkına varamayacağı şekilde kayabilir. Çok iyi bildiğiniz bir sözle onu da isterseniz noktalayalım. Evvelki günde tekerrür etmişti. Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir öpme çoğaltabiliriz. Bir menfi yerde dolaşma, bir olumsuz şey söyleme, bir olumsuz hadise içine girme gibi basit şeylerde kainatları yutabilecek letaifini onlarda batırma. O letaif cenneti peylemek için verilmiştir. Allah rızasını kazanmak için, böyle büyük bir şey için verilmiştir. Cihan hükümranlığının üstünde Rıdvanullah için verilmiştir. Ebedi saadet için vermiştir. Onları sen bu türlü, halk ifadesiyle diyeceğim, ayıplamayın, eften, püften şeylerle feda etme. Ülfet ve ünsiyet hastalığının çarelerinden biri olarak sunulan format değişikliği, çerçevesi Allah-u Teala Celle Celaluhu ya da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiş hususlarda nasıl uygulanabilir? Evet, ülfet ve ünsiyete karşı kullanılması gerekli olan silahlardan bir tanesi de burada format değişikliği falan diyoruz. En küçük şeylerde bile format değişikliği, ister dinleyenler, isterse seyredenler, isterse anlayanlar, anlayan ruhlar için, bunlar o şeyin kıymetini düşürebilir. O işi derinlemesine bilen insanlar belki ondan farklı zeminlere, alanlara da açılabilirler. Yeni açılımlar sağlayabilirler. Fakat herkes için, hani makamdan diyelim, bütün beş vakit namazda hep sabah makamında ezan okunsa, ülfet olur, yeter artık ya, başka bir makam yok mu falan dersiniz yani. Çok güzel bir şeydir. Uykudan uyaran bir şeydir. İhtimal denenmiş yani, şimdiye kadar da çok denenmiş. İnsanın o mevzuda cismaniyetine karşı çok olumlu bir ruhun, kalbin tavrını hasıl ediyor. Ve dolayısıyla insan kalkıyor o ezanla, o sabah ezanıyla, sabah namazına koşuyor. Fakat o güzel şey bile bazen ülfet ve ünsiyetten dolayı tadını, tuzunu, şivesini kaybediverir yani. Öyle görebilirsiniz bunu. Onun için format değişikliğiyle insanlara sizin de böyle güzel gördüğünüz ve güzel görmek istediğiniz, güzel göstermek istediğiniz şeyleri farklı formatlarla ifade etmek lazım. Mesela bu cümleden olarak makam dedik. Viladeti Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada istidradi bir şey arz edeyim. Yani antiparantez demek. Ne komiklik yani. Esas bize ait kelimeyle kullanıyoruz. Sonra Frenkçe ile onu izah ediyoruz. Bu da bizim komikliğimiz. Viladeti Nebevi bu. Ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye buyurdu, ne de Raşid Halifeler Efendilerimiz, ne de sahabe-i kiram. Çok önemlidir. Biz viladete bütün insanlığın yeniden doğumu nazarıyla bakıyoruz. Allah'ı bilmeyen bir insanlık ve öyle bir teşrifatçıyı bilmeyen, öyle bir müşiri bilmeyen, öyle bir okuyup onu seslendireni bilmeyen insanlar bence ha var ha yok bunlar. Ha varsın ha yoksun. Gideceği yeri bilmeyen, akıbetini bilmeyen, ebedi arzularının çaresini bilemeyen, ebed için yaratıldığını, ebede namzet olduğunu bilemeyen bir insan ha var ha yok. Dolayısıyla Efendimiz olmuştur bu. Bak çok önemli bir mesele. Ama Seyyidina Hazreti Ömer döneminde ille de bir tarih başı bahis mevzu ise şayet o dirilişin sistematik olarak esas uygulandığı yer, realize edildiği yer Medine-i Münevvere'dir. Onun için öbürü belki Efendimiz'e daha peygamberlik gelmemiş, Efendimiz dünyaya teşrif buyurmuş ama fakat o teşrifle hedeflenen şey Medine-i Münevvere'ye teşrif etmesiyle, Medine'yi şereflendirmesiyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla takvim milad olarak onu alıyor yani, hicreti alıyor. Bu açıdan da viladetle alakalı bir şey yapılmıyor yani. Bu yapılmayacak demek değildir yani. Ben eğer bir kısım vesileleri değerlendirecek, insanlığın iftihar tablosunu, o nuru halidi insanlara anlatacaksam bence daha başka vesileleri de derim yani. Mesela Hira'ya çıktığı günü değerlendiririm ben Efendimizin. Peygamberliğinden evvel yani işte 6 ay kadar Hira'ya çıkıyor orada. Buhari'nin hadisiyle Ayşe validemiz tehannüs diyor. Rabbi ile baş başa kalma demek oluyor. Dua ediyor. O zirveden aleme bakıyor. Onların tuğyan ve dalaletlerini görüyor. İç heyecanlarını tetikliyor. İsteklerini onunla coşturuyor. Medet Allah'ım diyor bir yönüyle. ve medet geliyor. İkra bismi rabbikellezi halak. 6 ay sonra. 6 ay zorlanıyor orada. İnsanlığın iftihar tablosu. Parmağıyla kameri 2 şak eden insan 6 ay zorlanıyor orada. Şimdi onu vesile yaparım ben. Efendimizin oraya çıktığı şey anlatırım onu. Yani şu heyecanları söz söylemesini bilen, o mevzuyu çok iyi komut etmesini bilen, o işi böyle siyer felsefesi içinde çok güzel dinlendirebilecek insanlar, ben Hira günü filan der, bir gün icat ederim, orada Hira'ya çıkmayı anlatırım. Bedir günü derim, bir gün Bedir'i anlatırım ben orada. Hicret derim, bir gün Hicret'i anlatırım. Çekilen şeyi, Sevir Sultanlığı'nı, Süraka'nın arkadan koşuşunu, hırsızlıktan vazgeçip orada samimi bir insan olmasını vesile ittihaz eder, anlatırım onu. İşte viladet de bu mülazayla Türk toplumunda öteden beri hep böyle anlatıla gelmiş bir şeydir viladet. Mevlidin de Amine Hatun Muhammed anesi, olsa deften doğdu oldur danesi diyor Süleyman Çelebi rahmetullahi aleyh rahmeten vaziyeden. Viladet kutluyoruz. Şimdi bu da hep öyle o camilerde yine haşa yapılan şekle monoton demek suretiyle hem o insanlara hem o yapılan şeye hem camiye karşı saygısızlık olur. Öyle demiş olmayayım da. Fakat sizin arzu ettiğiniz heyecanı uyaramazsınız orada. Artık ülfet olmuştur. Mesela makamları yani diyelim tevhid bahsini Saba makamında okuyorlar. Mesela Amine Hatun'u Ras makamında okuyorlar. Mesela Miraç bahsini Hicaz makamında okuyor. Ya farz değil ki bu, değiştirin bunları yani. O araya daha değişik ilahiler, daha değişik münacatlar sokun. Daha değişik naatlar sokun yani canlı. Sonra bazı şeyler anlatın kalkın orada. Hatta açık şeylerde, sinemalarda, tiyatrolarda insanlığın iftihar tablosunu temsil etmenin dışında. Hadiseleri orada canlandırın. O işin büyüklüğünü ve azametini bir kere daha insanlara duyurun. Format farklılığı bu. O insanlarda, insanımızda daha çok heyecan uyardı. Sizin arkadaşlarınız nereden akıllarına geldiyse yaptılar onu, öyle başladı. Sonra elhamdülillah şimdi Diyanet sahip çıktı. Allah ebedlere kadar o işi yapmakla onları serfiraz kılsın. O müftülerimizi, o imamlarımızı, orada o naat okuyanlarımızı, o münacat okuyanlarımızı, Allah adını zikredelim evvela diyenlerimizi Allah ilel ebed faydar eylesin. Çok güzel bir şey oldu. Fakat meseleyi onda bırakmamak lazım yani. Belki her sene farklı bir formatla sürpriz yapmak lazım. O meseleyi daha canlı duyurup ülfeti kırmak lazım, ünsiyeti kırmak lazım. Efendimiz çok tazedir. Kur'an çok tazedir. Vilayet çok tazedir. Böyle yeni gökten düşmüş bir gülün yaprağına şebnem gibi onu yeniden bir kere daha insanlara duyurma. Hiç dünyada sesi duyulmamış bir bülbül sesi gibi onu insanlara duyurma. Bu zata karşı duyurma, bir heyecan uyarma esas. Asıl mesele odur. Evet, bunun gibi yaptığımız değişik şeyler var. Ancak hani namazın şeklinde değişiklik yapamayız. Orucu değiştiremeyiz yani. Bunu şimdi bir 5-6 sene böyle kışa alalım. Bazı ileri fikirler, çok akıllı insanlar var yani Türkiye'de. Epey yani milletimizin esas genlerinde akıllık olduğundan dolayı kışın olsa hepsi böyle filan nasıl olur? Haçta yani illa da haç günleri şart değil. Başka zaman da şeytan taşlansı olur. Arafat'a çıkısı olur. Böyle akıllı insanlar var. Bugüne kadar insanlar zahmet çekmişler yani. Bu kolaycı müçtehitleri daha erkenden görseydik aklımızı başımıza alır. Biz de daha rahat yapardık bu meseleleri. Evet. O şer'i şerif onlar tabidi şeylerdir. Hatta o viladet bahsini bile burada bazılarına dokunacak bir şey diyorum. Kameri aylara mahsustur o viladet bahsi. Berat kandili ona mahsustur. Miraç o kameri aylara mahsustur. Kadir gecesi o kameri aylara mahsustur. Ramazan kameri aylara mahsustur. O 4 tane ay, biri ayrı, üçü beraber olan aylar, haram aylar, bunlar kameri aylara bağlıdır. Haç kameri aylara bağlıdır. Zilhicce, 8., 9., 10. günü kamera aylara bağlıdır. Bunlardan biriyle oynadığı zaman bir akıllı çıkıp da günümüzde çok akıllı var. Başka şeyler niye değiştirmiyoruz demezler mi size? Bu açıdan da ille viladet gecesi diyeceksek, gökteki o kameri takip ederek o Rebiyül Evvela'nın 12. gecesi, İsneğin gecesi diyor Süleyman Çelebi. 12. gecesi. Efendim o gece yapılır. Ha bir hafta ilan edersiniz ona, bir hafta dersiniz. Rebiyül Evvel ayı içinde bu bir hafta viladet haftası dersiniz. Bakarsınız ki millet böyle hakikaten Gedai'nin dediği gibi parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Bak şu Gedai'nin haline, bend olmuş zülfün teline, o zülfe kim bend olmaz ki? Parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver der. Baktık ki millete fevkalade bir iştiyak. Formatlar da onlarda daha farklı bir heyecan meydana getiriyor. Bu sene viladeti bir ay yapıyoruz. Bir ay viladet ayı falan deriz. Bütün Rebiyül Evveli baştan sona kadar. Şimdi bazı şahıslar için yaptığımız gibi baktık ki bu insanımız bizim insanımızda vardır o yani genlerinde vardır. Ruhmane enginliği vardır biz uyaramadık başka. Efendim bir ayla da doymuyor bu insanlar. Hala diyor ki yahu daha olsa filan. Bir sene viladet senesi deriz. Bu sene viladet senesi Rebiyül Evvel ayından başlamak itibariyle. Başlarız Türkiye'nin bütün camilerinde, her ay bir camisinde, dünyanın bütün camilerinde, değişik ülkelerin bütün camilerinde, onunla da sadece camiler değil, sinema salonlarında, konferans salonlarında, her yerde, camiye gelmeyen insanlara bile bu her şeyiyle engin, insanüstü, insanı kamili tanıtma adına elimizden gelen her şeyi yapar. Farklılık çerçevesi içinde onu duyurmaya çalışırız. Ama Allah tarafından vakti, mevsimi, şekli, mahiyeti belirlenmiş ki buna usulü fıkıh açısından taabbüdi deniyor. Allah tarafından emredildiği için yapılır. Onun niçini, nedeni sorulmaz. Namazda Allah-u Ekber der, el bağlarsın. Niçini sorulmaz. Ellerini salsan nasıl olur acaba? Öyle değil de başıma koysam böyle filan. Öyle değil. Sahibi şeriat tarafından öyle denmiş. Sonra rükûa gideceksin. Acaba rükûa gitmesem de ben böyle bir otursam azıcık sonra kalsam yani yine. Aynı hareketleri sergilesen filan. Değiştiremezsin onu. Orucu da değiştiremezsin. Zekatı da değiştiremezsin. Hacı da değiştiremezsin. Şekillerini değiştiremezsin bunların. Fakat bunlara, bu değişmeyen şeylere de esas iç derinliği itibariyle insanlara bir şeyler kazandırabilirsiniz. Hazreti Gazzali'nin, İzz İbni Abdüsselam'ın, Şah-ı Geylani'nin bir yönüyle namazın enginliklerine dair yelken açmaları sayesinde kazandırdıkları veya ortaya koydukları, özünden çıkardıkları derinlikler vardır ki o derinliği duyan insanlar namazı farklı kılarlar. Bir defasında İzz İbni Abdüsselam'la yola çıkarsınız. Bir defasında Hazreti Gazzali ile yola çıkarsınız. Namaz kılıyorsunuz, namaz aynı ile kılıyorsunuz. Bir defasında Hazreti Pir-i Mugan'la çıkarsınız. Namazın beş vakta veçhi tahsisi nedir acaba? Ondan çıkarsınız. Ve onda okursunuz namazın mana ve mahiyetini. Orucunu, Ramazan bahsi var. Onda okursunuz o meseleyi. Haccın anlamını onda okursunuz. Zekatın anlamını onda okursunuz. O büyük insanların, ufuk açan insanların ufuklarına göre o meselelere arka planlar itibariyle yeni yorumlar getirmek suretiyle işin mahiyetini değiştirmeden, şekline dokunmadan özünü aksettirme, üsaresini dışarıya çıkarma, çağa göre, şartlara göre, konjonktüre göre insanlara bir şeyler sunma, onun içinden bir şeyler sunma. Bizim alacağımız da vardır, varmış dedirtme onlara. Bu suretle aslı mahiyeti itibariyle taabbüdiliğe bağlı, çerçevesi değişmeyecek şeylerin de özlerindeki manayı, üsareyi, kaymağı, balı dışarıya çıkarmak suretiyle, aksettirmek suretiyle onlarda her gün yeni heyecanlar uyararak ülfete ve ünsiyete yuvarlanmalarına meydan verilmemiş olabilir. Keşke camilerimiz böyle olsa, namazın mana ve mahiyeti anlatılsa, her gün farklı bir derinliği anlatılsa, namaz öyle derin bir şeydir. Namaz kulun miracıdır, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu? Demiş Alvar İmamı rahmetullahi aleyh, rahmeten vasiyeten. Allah bizi ülfetten ve ünsiyetten azade kılsın. Ülfet ve ünsiyetin pençesinde çoğumuz itibariyle felç olmuş gibi bir halimiz var. Canlandırma Allah'a aittir. İstese hemen canlandırır. Allah canlandırsın. Allahümme ahyina hayatel enbiya ve siddiqin ve şühedâ ve salihin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.